6.5 صدیوں تک یہ خلافت کا معاملہ بھی نظام حکومت بھی اللہ نے انہی کے اندر رکھا. 6.5 صدیوں کے بعد پھر فساد پیدا ہو گیا، صلاحیت نہ رہی، پھر سلجوکیوں اور ترکوں کی طرف منتقل کر دیا گیا، یعنی یہ سلسلہ اور دوسری قوموں میں چلا گیا، کمزور ہو گیا. جب تک صلاحیت، دو آدمی بھی فرمایا اس میں، اتنے لمبے عرصے تک یہ سلسلہ بھی اللہ نے ان کے اندر ہی رکھا، تو اس سے زیادہ شرافت اور عزت کی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ جن کی زبان کے اندر اللہ نے یہ ابدی فلاح کا قانون دیا ہو. یہ سب سے بڑی عزت ہے، یہی فرمایا، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث عزت ہے. اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا، قرآن کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. اور اللہ کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو پسے پوش ڈال دیا، یہ تو اپنی مرضی چلا رہے دنیا کی، نہ انہوں نے قرآن کا قانون پکڑا، نہ اس کا لا لیا، نہ اس کے علم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، مخالفت کرتے رہے. یہ اللہ کا نبی شکایت کرے گا، اور قرآن کریم پیش ہوگا، پوچھا جائے گا تم نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ، اس وقت پتہ چلے گا. اور پھر توحید کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا، یہ قرآن کی حقانیت اور صداقت بیان ہو گئی، اور اس کا ابدی قانون ہونا، اور تمام انسانیت کے لیے فلاح اور نجات کا دستور العمل ہونا بیان ہو گیا. اب توحید کی بات بھی سن لیں. اور وصل من ارسلنا من قبلک، پوچھ لیں ان سے جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے. یہ وصل پوچھ لیں، بعض فرماتے ہیں پوچھنے سے مراد ہے من ارسلنا، یعنی پہلی امتوں سے پوچھ لیں آپ، پہلی امتوں کے جو لوگ ہیں، جو تورات پڑھتے ہیں، انجیل زبور وغیرہ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھنا مراد. اور بعض یہ فرماتے ہیں ان رسولوں سے آپ پوچھ لیں جب اجتماع ہو، اکٹھ ہو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اجتماع ہوا اللہ کے نبیوں کے ساتھ معراج کے واقعہ میں، اور سارے نبیوں کو اکٹھا کیا گیا اور حضور نے ان کو امامت کرائی، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تمہیں کس مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا. تو سب نے جواب دیا کہ بعثنا بالتوحید، ہم کو توحید کے لیے بھیجا گیا تھا دنیا، ایک ہی دعوت تھی ہماری کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانما یعبد من دون اللہ باطل، اللہ کے سوا جس کی بھی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے یہ باطل ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہی برحق ہے، اس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا گیا. اور یہ بات بھی اس موقع پر کہی تھی کہ انت خاتم النبیین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں، اور یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بجز عیسیٰ ابن مریم کے، کہ وہ آپ کے نقش قدم کا اتباع کرنے کے لیے دنیا میں آئے، اور دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے. نبوت ان کو پہلے ملی، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کوئی نبی نہیں آپ کے بعد. یہ اس موقع پر بات ہوئی تھی معراج کے وقت، یہ بات صاف ہوئی تھی، اور معلوم ہوا کہ تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی ہے، تمام نبیوں کے دین اور شریعت میں یہ متفق علیہ مسئلہ رہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور شرک کو روا نہیں سمجھا گیا کسی. یہی بات اللہ نے فرمائی، پوچھ لیں ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھی، کیا ہم نے ٹھہرائے ہیں رحمان کے علاوہ کوئی اور الہ جن کی عبادت کی جائے، جن کی پرستش کی جائے، جن کو یعنی معبود سمجھا جائے، یا حاجت روائی کرنے والا سمجھا جائے، با اختیار متصرف قادر مطلق علیم کل سمجھا جائے، کوئی خدا کے سوا اور بھی تھا، یا کسی نبی نے ایسی بات کی ہے، سب نے اس کے خلاف کہا. یہ تمام نبیوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان سے پوچھ لیں. چنانچہ اجتماع کے اندر یہ پوچھا اور سب نے یہی جواب دیا کہ ہم صرف ایک ہی دعوت کے لیے دنیا میں مبعوث کیے گئے. یہ توحید کا مسئلہ بھی سامنے. مزید بھی اس کے علاوہ اور آگے تسلی کا مضمون اور شرک کی تردید اور طریقہ تبلیغ اور مصائب کو برداشت کرنا اور دوسری باتیں مزید آگے آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأتاه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولقد ارسلنا موسى بالتحقیق بھیجا ہم نے موسى علیہ السلام کو اپنی نشانی کے ساتھ فرعون اور اس کے سربراہ لوگوں کی طرف. بس کہا انہوں نے بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. بس جب آئے ان کے پاس ہماری نشانی لے کر تو اچانک وہ لوگ نشانی کے ساتھ ہنستے تھے اور ہم نہیں دکھاتے تھے ان کو کوئی نشانی مگر وہ بڑی ہوتی تھی دوسری سے. اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں. اور کہا انہوں نے اے جادوگر انسان دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار کے پاس جو کچھ اس نے عہد کیا ہے تیرے ساتھ بے شک ہم راہ پر آ جائیں گے. پر جب ہم نے کھول دیا ان سے عذاب تو اچانک وہ ینکثون توڑتے ہیں اس عہد کو. اور پکارا فرعون نے اپنی قوم کے درمیان اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں کیا یہ ملک مصر میرے ہاتھ میں اور میرے قبضے میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو چلتی ہیں میرے محل کے نیچے کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بھلا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو حقیر ہے اور قریب نہیں کہ صاف وہ بات کر سکے؟ بس کیوں نہیں ڈالے جاتے اس کے اوپر کنگن سونے کے یا کیوں نہیں آتے اس کے پاس فرشتے لگاتار؟ بس خفیف بنایا اس نے اپنی قوم کو تو انہوں نے اس کی اطاعت کی. بے شک تھے وہ لوگ نافرمان. بس جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان کو پانی میں ڈبو دیا سب کے سب کو. بس کر دیا ہم نے ان کو گئے گزرے ہوئے اور ایک مثال پچھلوں کے لیے. قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت پچھلی آیتوں میں بیان ہوئی کہ جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے اعراض کرتے ہیں تو بطور سزا کے ان کے ساتھ شیاطین مقرر ہو جاتے ہیں، ان کو ہمیشہ گمراہ کرتے رہتے ہیں. دوزخ تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے. وہاں پر وہ لوگ افسوس کریں گے لیکن اس وقت افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تابع اور متبوع گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے سب سب عذاب میں شریک ہوں گے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی, نافرمانوں کو خدا تعالیٰ اپنے وقت پر گرفت کرے گا. آپ کا فرض ہے کہ آپ وحی الہی کو مضبوطی سے پکڑیں, کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں اور اسی پر گامزن رہیں. یہ قرآن تو آپ کے لیے اور آپ قوم کے لیے نہایت ہی باعث شرف اور باعث عزت چیز ہے. اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. تمام نبیوں کا اور تمام آسمانی کتابوں کا اس پر اتفاق ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس پر متفق رہے ہیں. اب یہ قرآن کریم کی حقانیت صداقت کو بیان کرنے کے بعد آگے یہ تسلی کا مضمون بھی ہے اور رسالت کا بیان بھی ہے اور جزائے عمل کا ذکر بھی ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ تعالی نے بیان فرمایا, کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قوم کے حالات فرعون کے قوم کے ساتھ ملتے جلتے تھے. مکے والے لوگ بھی بڑے مغرور تھے اور بڑے سرکش تھے, جیسا کہ فرعون اور اس کے سردار بڑے سرکش تھے. اللہ نے ان کا حال بھی ذکر کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے, البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ان سے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں, میں خود نہیں آیا. اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس نے مجھے رسول بنا کر وہ پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. نشانیوں سے مراد وہی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. یہ یکے بعد دیگر مختلف قسم کے نو معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے تھے, جن کو فرعونیوں نے وقتاً فوقتاً ملاحظہ کیا اور دیکھا تھا. اور جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر کبھی تو یہ کہ پھلوں کو گھٹا دیا اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے ان کو تکلیفیں لائق ہوئی, اور کبھی اللہ تعالیٰ نے قحط ڈال دیا یہ بطور سزا کے. اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا اور نشانی تھی, ان کو تنبیہ کی گئی تھی. اس کے علاوہ طوفان برپا کیا, ان پر ٹڈی دل مسلط کیا, جوئیں اور یہ چچڑیاں مسلط کر دی اور ان کی زندگی کو تلخ کر دیا, مینڈک بہت زیادہ پیدا کر دیے, اور خون جو کہ پانی کے اندر خون نظر آتا تھا, اور کھانے پینے کی چیزیں یہ یعنی برباد ہو کر رہ گئی. آیات المفصلات جیسا کہ سورہ آراف کے اندر ہے, اور دو خاص طور پر بڑی نشانیاں آسا اور ید بیضا, یہ تیسا آیات بن جاتی ہیں. دو نشانیاں وہی مراد ہیں. یہ نشانیاں اللہ تعالی نے اور معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا. انہوں نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خدا کا پیغام تم پر تمہارے سامنے پہنچانے کے لیے آیا ہوں, اور میں تمہیں توحید کا درس دیتا ہوں. میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم پاک ہو جاؤ, کفر اور شرک کو ترک کر دو. اللہ کا اعلان تزکا وحدیہ کہلا رب کا فتخشا, جیسا کہ دوسری آیتوں کے اندر موجود ہے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس نشانیاں ہماری لے کر آئے تو ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اذا ہم منہا, ان نشانیوں کے ساتھ وہ مذاق اڑانے لگے. ان معجزات کو انہوں نے مذاق میں اڑایا اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف قسم کی بیہودہ باتیں کرنے لگے, ان نشانیوں کے ساتھ ہنسی کرنے لگے, یضحکون, زہک, تمسخر اڑانے لگے. اور اگلی آیت میں آتا ہے وہ جادوگر کہا کہ یہ کرتب دکھا رہا, مختلف قسم کے کرتب ہیں یہ جو ظاہر کر رہا ہے نشانی. تو ان نشانیوں کے ساتھ انہوں نے تمسخر اور استہزاء کیا اور ہنسی اڑائی. یہ تو کفر کی بات تھی. موسیٰ علیہ السلام تو خدا کی جانب سے ان نشانیوں کو لے کر آئے تھے. نشانی تو ایک علامت ہوتی ہے اللہ کے نبی کی صداقت کی اور معجزہ, جس کو عام انسان نہیں ظاہر کر سکتے. ایک نشانی اور علامت ہوتی ہے. ان نشانیوں کے ساتھ وہ ہنسی اڑانے لگے اور مذاق کرنے لگے اور ہنسنے لگے ان پر, اللہ کی نشانیوں پر اور شاعر کے ساتھ ہنسنا اور مذاق اڑانا یہ کفر کی بات ہے. بلا وجہ ہنسی بھی اچھی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, آپ زیادہ سے زیادہ مسکراتے تھے اور ہنسی بھی بعض اوقات کرتے تھے. ہنسنا ایک طبی چیز ہے, البتہ قہقہ آپ نے نہیں لگایا جو غفلت کی علامت ہوتی ہے. قہقہ آپ نے نہیں کبھی لگایا, ٹھا ٹھا کر کے ہنسنا, اور ہنسنا جس سے دانت ظاہر ہو جائے, منہ کھل جائے, یہ ہوا ہے. اور مسکراہٹ اکثر آپ کے مبارک ہونٹوں پر جاری رہتی, اور ہنسی کو زیادہ پسند بھی نہیں کیا گیا. دوسری جگہ ارشاد ہے, انسانوں کو دنیا میں رونا زیادہ چاہیے, ہنسی کم کرنی چاہیے. آگے مشکل منزلیں آ رہی ہیں, وہاں پر اس کا تصور کرنا چاہیے. تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمسخر کرنا اور ہنسنا, ان کو مذاق بنانا, یہ تو نہایت ہی بری بات ہے. یہی ان لوگوں نے کیا. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم جو بھی نشانی بتلاتے تھے وہ دوسری سے بڑی ہوئی ہوتی تھی. وہ تمام نشانیاں معجزات تھی, ایک سے ایک بڑھ کر, لیکن ان لوگوں نے ان کے ساتھ ہنسی اڑائی اور تسلیم نہ کیا. تو ہم نے ان کو گرفت میں لیا. یہ نشانی دکھانے کے بعد کوئی علامت ظاہر ہوئی, جب انہوں نے اس کو تسلیم نہ کیا تو گرفت آ گئی. یہ گرفت ہے, یعنی معمولی سزا تھی, جو آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے. ایسی آزمائش میں ان کو مبتلا کر دیا, اور مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ باز آ جائیں. جب ایک نشانی بھیجی اور وہ تسلیم نہ کیا انہوں نے, تو اللہ نے اور کوئی عذاب کی شکل میں, گرفت کی شکل میں ان پر ایسی تکلیف نازل کر دی تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں. عام طور پر بھی بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں دستور بنایا کہ ہم راحت کے ساتھ بھی اور تکلیف کے ساتھ بھی انسانوں کو آزماتے رہتے ہیں. جب راحت میں شکریہ نہیں ادا کرتے انسان, تو ہم کچھ تکلیفیں اور مصائب ان پر مسلط کر دیتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو تنبیہ ہو اور یہ باز آ جائیں اس برائی سے, نیکی کی طرف راجی ہو جائیں, ایمان اور توحید کی طرف. تو فرعونیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا, اور جب وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو کہتے تھے یا ایھا الساحر. سحر کا تو اس دور میں بہت چرچا تھا, حد سے زیادہ, اور بڑے بڑے ساحر ہوتے تھے. تو کہنے لگے کہ اے جادوگر انسان ساحر, جب تکلیف میں نازل ہوئی, مصیبت میں پڑے, تو پھر التجا کرتے تھے اور ساحر کہتے تھے. تو ویسے ظاہر ان کے محاورے میں عالم کو بھی کہا جاتا ہے جو زیادہ علم والا ہو، زیادہ جاننے والا ہو. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا فرعونیوں نے کہ اے ساحر، دعا کر، پکار ہمارے لیے اپنے رب کو جو اس نے تجھ کو سکھلا رکھا ہے یا جو کچھ اس نے تیرے ساتھ عہد کر رکھا ہے کہ وہ تیری دعا کو قبول کرتا ہے اور تکلیفوں کو ہٹاتا ہے، تو دعا کر، اگر تو ایسا کرے گا ہم سے یہ تکلیف دور ہو جائے گی تو ہم راہ پر آ جائیں گے، تیری بات کو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے اگر یہ تکلیف دور ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا جب ہم نے اٹھا لیا ان سے اس تکلیف کو تو اچانک وہ لوگ اسی طریقے سے وہ عہد کو توڑنے لگے، جیسا کہ پہلے بدعہدی کرتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، ہنستے تھے اور طرح طرح کی بیہودہ باتیں کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ انہوں نے اس عہد و پیمان کا کچھ خیال نہ کیا کہ تکلیف اور پریشانی کی حالت میں ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم مان لیں گے، لیکن اس کو توڑ دیا، عہد و پیمان کا کچھ قول و قرار کا کچھ بھی انہوں نے خیال نہ کیا. اور پھر ان لوگوں کا غرور اور تکبر اللہ نے بیان کیا. فرعون نے کھڑے ہو کر اپنی قوم میں کہا کہ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، کیا یہ مصر کی بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ مصر کی بادشاہی دوسری بادشاہیوں سے اس دور کے اندر بڑی ہوئی تھی، زرخیز علاقہ تھا، وسائل اس کے اچھے تھے اور نیل کی وجہ سے وہ آبپاشی کا نظام بہت ہی عمدہ تھا، نہایت زرخیز علاقہ تھا، اس کے علاوہ اور بھی مال و دولت زیادہ تھی، متمدن علاقہ تھا، دوسرے ممالک کی بنسبت زیادہ وہ یعنی کامیاب، اور وہ اس پر اس نے فخر کیا ملک مصر پر، کیا یہ ملک مصر میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ میں اس کا بادشاہ نہیں ہوں، ڈکٹیٹر نہیں ہوں، اور کیا یہ نہریں جو ہیں یہ میرے محلات کے نیچے نہیں چلتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا صاحب اقتدار اور صاحب اختیار بادشاہ ہوں؟ یہ نہروں کا خاص طور پر ذکر کیا کہ وہ اس کے محلات کے سامنے وہ نیل سے نکال کر نہریں ان کے سامنے، محلات کے سامنے جاری تھی، پانی ہر وقت چلتا رہتا تھا، نہایت ہی خوش منظر وہ مکانات تھے اور باغات تھے. اس کے علاوہ اس نے مصر کی یعنی زراعت کے لیے اس نے جگہ جگہ ڈیم بنائے ہوئے تھے، جیسا ہمارے ملک میں یہ چند ایک ڈیم بنے ہیں اور بھی بنتے ہیں، جس سے زراعت کے اندر اور بجلی حاصل کرنے میں اور دوسرے مقاصد کے لیے یہ پانی کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور وقت ضرورت کام لیا جاتا ہے. اس پر وہ فخر کرتا تھا، جگہ جگہ ڈیم بنے ہوئے ہیں، نہریں بنی ہوئی ہیں، یعنی زرخیزی بہت زیادہ ہے، تو تم دیکھتے نہیں ہو میں کیسا صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہوں؟ تمام بادشاہی میرے قبضے اور اختیار میں ہے، میرے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جگہ جگہ زمین کے اندر نہریں جاری کی ہوئی ہیں اور ڈیم بنائے ہوئے ہیں، باغات لگے ہوئے ہیں، زراعت ہوتی ہے، کاشتکاری ہوتی ہے اور ضرورت کی چیزیں وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں اور بڑی آسانی اور سہولت لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ اپنی برتری اور اپنا غرور اور تکبر ظاہر کرنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ میں با اختیار ہوں اور مطلق العنان ہوں. اور کہنے لگا بھلا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو کہ یہ حقیر ہے؟ مہین کا لفظ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بے قدرہ انسان، بے عزت انسان، اس کے پاس کیا ہے؟ کوئی اختیار نہیں، اقتدار نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی آسودگی نہیں ہے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے جاتے؟ کیونکہ فرعون نے خود سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، ریشمی لباس پہنتے تھے، بہترین گھوڑے ہوتے تھے سواری کے لیے، یا وہ رتھ وغیرہ بنائے جاتے تھے اس پر کہیں کبھی سوار ہو گئے، بڑے خوشنما اور یہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، مرصع لباس پہنا ہوا ہے، اور پھر فرعون جس پر راضی ہوتا تھا، جس کو انعام دیتا تھا، اس کو بھی کنگن پہنا دیتا تھا، سونے کے کنگن پہنا دیے. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ سونے کے کنگن اس پر اترتے ہیں، نہ مال و دولت ہے، نہ اس کی مرضی کے مطابق اس کے پاس حکومت ہے اور اقتدار ہے، میرے پاس تو یہ سب باتیں ہیں. جو حقیر آدمی ہے، کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ نہیں ہے، علیہ باللہ مہین کے لفظ سے. اور پھر یہ ہے لا یقاد و یبین، بات بھی اچھی طریقے سے نہیں کر سکتا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لکنت کی طرف اشارہ ہے جو آپ کی زبان مبارک میں تھوڑی سی لکنت تھی. انہوں نے دعا کی تھی، وہ لکنت اتنی حد تک صاف ہو گئی تھی کہ بات کر سکتے تھے، لیکن معمولی سا اثر تھا اس میں. اس قسم کے نقص کا ہونا کمال کے منافی نہیں ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں. بات تو وہ بھی کرتے تھے اور بات صاف سمجھ میں آتی تھی، لیکن جو فصاحت کا معیار ہے، دوسری جگہ موجود ہے کہ ارسل مائی ہارون ہو افصح منی لسان، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے. جب ہم بات کریں گے تو ایک دوسرے کی تائید میں جب بات ہوگی، تو اگر میری بات میں کچھ کمی ہوگی تو ہارون جب بات کریں گے وہ نہایت فصیح ہے، نہایت بلیغ ہے. تو تھوڑی سی لکنت تھی اور دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، واحلل عقدۃ من لسانی، پروردگار میری زبان سے گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، میری بات لوگ سمجھ سکیں. فرمایا یہ بات تیری منظور ہوگی، کھول دی گئی. لیکن معمولی اثر تھا اس کے اندر، بہت زیادہ فصاحت جیسی ہارون علیہ السلام میں تھی ویسے نہیں رہی. یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے، نہ یہ کمال کے منافی چیز ہے. یہ بیماری کسی وجہ سے لائق ہو گئی تھی، یا تکلیف ہو گئی تھی، یا بچپن میں کچھ آگ کا کوئلہ زمان پر رکھ دیا تھا، اس کی وجہ سے کچھ خرابی معمولی سے پیدا ہو گئی تھی. تو اس نے تان کے طور پر یہ بات کہی، یہ تو خوب صاف بات بھی نہیں کر سکتا، نہ روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے، نہ کوئی ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی ایسا اسباب ہے، نہ اس کے سونے کے کنگن پہنے ہوئے، نہ اس پر یہ آتے ہیں، یا اس کے پاس فرشتے آتے پرا باندھ کر لگاتار، کوئی اس کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے، وہ حفاظت کرنے والے ہوتے، وہ بھی کچھ نہیں. یعنی باڈی گارڈ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، سیکورٹی بھی نہیں ہے، جتھا بھی نہیں ہے، سونے کے کنگن بھی نہیں ہے، زبان میں بھی لکنت سی ہے، اور یہ دنیاوی اعتبار سے کچھ حیثیت نہیں رکھتا. تو یہ کیسے آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کے جواب میں یہ مغرورانہ باتیں کر، آیات کو تو ٹھکرا دیا اور اس کے ساتھ تمسخر اڑایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے دعوے کو اس طرح حقارت کے ساتھ تکبر اور غرور کی وجہ سے یہ باتیں اس نے کی. ارشاد ہوتا ہے فاستخف قومہ، اپنی قوم کو بے وقوف بنایا. استخفاف کا معنی بے عقل پانا اور بے وقوف بنانا، دونوں معنی آتے ہیں. ایسی تقریر کی اور یہ اپنا تکبر اور غرور ظاہر کیا اور اپنی حیثیت کو نمایاں کیا، تو اپنے قوم کو بے وقوف بنایا. تھے بھی بے وقوف اس لحاظ سے کیونکہ ان کا عقل معاد ناقص تھا، جو آخرت کا عقل ہوتا ہے وہ نہیں تھا، اگرچہ معاش کی عقل ان کی کامل تھی. سب لوگ ایسے تھے، فوجی تھے، درباری تھے، سرمایہ دار تھے، دولت مند تھے، جاگیردار تھے، طرح طرح کے اور کمالات رکھنے والے تھے، دولت اور آسائش اور آرام میں رہتے تھے، تو ان کے سامنے فرعون نے ایسی باتیں کی تو ان کو بے وقوف بنایا، فاتح انہوں نے اس کی بات مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات کی طرف کچھ توجہ نہ کی، تو اللہ کے سچے نبی ہیں اور خدا کی توحید کا پیغام اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، وہ خود بھی نہیں آئے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اور نشانیاں بھی بے مثال ظاہر کی، بار بار ملاحظہ کیا، بار بار دیکھا، لیکن ان لوگوں نے فرعون کی بات کو مانا۔ فرعون کہتا تھا میں ٹھیک بات کہتا ہوں، جیسا پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے حوامیم کی، میں تم کو ٹھیک راستہ بتلا رہا ہوں، اور اس کی بات مانو گے تو یہ تم کو گمراہی کے راستے پر ڈال دے گا، تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا، تمہاری رسومات کو ختم کر دے گا، تمہاری چودراہٹ بھی نہیں رہے گی بالکل۔ اس طریقے سے کہہ کر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا اور بہکاتا تھا، اس نے بے وقوف بنایا اپنے اس قوم کے لوگوں کو، انہوں نے اس کی بات کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ کہ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قوما آمین اندھے تھے، سارے دل کے اندھے تھے، ماں سوائے ان چند اشخاص کے جو کشتی پہ سوار ہوئے، سارے ہی اندھے، ساری قوم کو اندھا، ظاہری آنکھوں کا نہیں اندھا، دل کی آنکھوں سے بالکل اندھے تھے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا یہ سب فاسق تھے، فرعونی جتنے بھی ہیں، فرعون کے حواری، پچھلی سورت میں گزر چکا ہے سورہ مومن، تو ایک مومن آدمی تھا، وہ بیوی فرعون کی مومنہ تھی، جس کا ذکر قرآن میں موجود تھی، باقی تو کلہم سارے ہی فاسق تھے، سب نافرمان، تو فرعون کی بات کو تسلیم کرتے تھے، انہوں نے دوسری بات کو قبول ہی نہ کیا، اور دھیان ہی نہ کیا، سارے کے سارے قوم ہی فاسق تھی۔ یہی کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سارے ملک پر شیطان چھا جاتا، سارے ملک پر شیطان مستولی ہوتا، ہمارے ممالک کا یہی حال ہے، نیکی والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں ان کی بات چلتی بھی نہیں، نہ اس کو کوئی مانتا، اکثریت ایسی لوگوں کی ہوتی جو برائی کا کام کریں گے، شرک کفر کا، بدعات کا، رسومات کا، کھیل و تماشے کا، لہو و لعب کا، تو پوری قوم پر شیطان چھایا ہوا ہوتا، ہماری تمام ممالک کا یہی حال ہے، تو اللہ تعالیٰ مولد دیتا رہتا دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ یا تو زندگی ختم ہو جاتی ہے یا کسی آفت میں ڈال دیتا، آفت طرح طرح کی ہوتی ہیں، کہیں غلامی کی لان مسلط کر دی جاتی ہے، ملک چھین لیا جاتا ہے، کہیں کوئی طوفان برپا کر کے اس کو استحصال کر دیا جاتا ہے، کہیں کسی اور آفت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ بھی سارے لوگ ہی نافرمان تھے۔ فلما سفونا، جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا، بار بار سمجھانے پر، بار بار تبلیغ کرنے پر خدا کو ناراض کیا، فرمایا ہم نے انتقام لیا ان سے، ایسا انتقام لیا، اغرقنا مجمعین، وہ مغرور جتنے سارے ہی نکلے تھے تعاقب کرنے کے لیے، ان میں ایک کو بھی زندہ نہ رہنے دیا، آبادی تو اور بھی بہت تھی لیکن وہ نہیں تھے، وہ تو ایسے ہی لوگ تھے، وہ کسان ہیں، مزدور ہیں، تاجر ہیں، من یہ سرکش لوگ جتنے تھے وہ سب کو فرعون نکال کر لے گیا ساتھ، ان میں سے کسی کو خدا نے زندہ نہیں رہنا، اجمعین فرمایا، ان کی تعداد 13 لاکھ تک تفسیروں میں شمار کی جاتی، تفسیری روایات کے مطابق فرعون جو 6,70,000 اسرائیلیوں کے تعاقب میں نکلا تھا، لاؤ لشکر لے کر اپنے سارے حوالی موالی، ان کی 13 لاکھ تعداد تھی، جن کو بحر قلزم میں خدا نے ڈبویا تھا، ایک کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا۔ فجعلناهم سلفا، ہم نے ان کو گئے گزرے بنا دیا، سلف کا معنی گزرے ہوئے، اب ان کے لوگ کسے کہانیاں، تورات کے اندر بھی اور پھر بعد والی کتابوں میں، صحیفوں میں، تاریخ میں ان کے حالات ہی لوگ پڑھتے ہیں، یہ فلاں دور میں یہ ہوا اور ان لوگوں کا یہ حشر ہوا، گئے گزرے ہوئے کسے کہانیوں میں. وہ مثلا للآخرین، پچھلوں کے لیے ایک مثال کہ دیکھو خدا کے باغی سرکش، حد سے زیادہ مغرور، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، بادشاہی تو میری ہے، میرے سوا اگر موسیٰ نے کسی اور کو الہ مانا تو میں اس کو ختم کر دوں گا، مار دوں گا، قید میں ڈال دوں گا. ایسی ایسی باتیں کرنے والے مغرور، مستبد، ظالم، جابر، یعنی لوگوں کا نمونہ ہے ان کی تباہی اور بربادی کا جو پچھلے لوگوں کے لیے اللہ نے، سرکشوں کا یہ انجام ہوتا ہے ہمیشہ. تمام اس قسم کے مستبد ڈکٹیٹر ظالم جتنے بھی تھے سب کو اللہ نے گرفت میں لیا، کوئی بچا نہیں ہے ان میں، کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا کیا کسی. یہ سب پچھلوں کے لیے عبرت ہے، مثال ہے کہ دیکھ لو کتنے بڑے بڑے مغرور بھی ایسے ذلیل ہوئے. ماں و شما کی کیا حیثیت ہے کہ ہم تکبر کریں، غرور کریں، خدا کے دین اور شریعت کو ٹھکرائیں، خدا کے قانون کے خلاف ہم چلیں، یعنی اس کو جاری نہ ہونے دیں، یہ جاری ہو تو اس کے خلاف کریں، تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ مثال ہے اور عبرت ہے پچھلے لوگوں کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یسدون وقالوا آلہتنا خیر ام ہو ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون ان ہو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب بیان کی گئی مثال عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تو اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس سے چلانے لگے اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ نہیں، انہوں نے یہ مثال بیان کی آپ کے سامنے مگر جھگڑا کرنے کے لیے، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں. نہیں ہے وہ عیسیٰ ابن مریم مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور اس کو بنایا ہم نے نمونہ بنی اسرائیل کے لیے، اور اگر ہم چاہیں تو بنا دیں ہم تمہاری جگہ فرشتے زمین کے اندر جو آگے پیچھے آتے رہیں، اور بے شک وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام البتہ نشانی ہے قیامت کی، پس نہ شک کرو اس قیامت کے بارے میں اور میری بات کو مانو، یہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اور نہ روکے تم کو شیطان، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. پہلے نبوت اور رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرعون اور اس کے سرداروں کا، جنہوں نے تکبر اور غرور کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو ٹھکرایا اور تکبر کا اور غرور کا اظہار کرنے لگے. فرعون نے بہت غلط مغرورانہ باتیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے برے انجام کا ذکر کیا اور خدا کی جو گرفت اور سزا ان کو پہنچی تھی دنیا میں اس کو بیان کیا. پچھلوں کے لیے اللہ نے ان کو ابلیس بنا کر چھوڑ دیا، اور تمام مغرور جو تھے ان سب کو ہلاک کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ قوم فرعون اور فرعون کا تکبر اور غرور اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم قریش مکہ اور مشرکین عرب، ان کا ذکر فرمایا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ولما ضرب ابن مریم، جس وقت مثال ذکر کی گئی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، ان کا تذکرہ ہوا تو اچانک آپ کی قوم کے لوگ اسے چلانے لگے اور شور مچانے لگے، یسدون، یہ سدہ یسدو سے، اس کا معنی چیخنا چلانا اور شور کرنا، سدہ یسدو ہو باب نصرہ سے، اس کا معنی اعراض کرنا ہوتا ہے، یہ باب ضربہ سے ہے، اس کا معنی چیخنا چلانا اور شور کرنا۔ بعض روایات میں اس کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کی پرستش کی جاتی ہے ان میں بہتری نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کی یہ آیت بھی جو سورہ انبیاء کے اندر مذکور ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو جب اس قسم کی باتیں مشرکین نے سنی تو پھر انہوں نے اعتراض اٹھائے اور شور مچانا شروع کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کی تو مذمت کرتے ہیں لیکن اللہ کے سوا جن کی پرستش کی گئی ہے، جن کو معبود مانا گیا ہے، ان میں عیسیٰ بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں، عزیر بھی ہیں، کیا یہ سب جہنم کا ایندھن ہے؟ یہ انہوں نے اعتراض اٹھایا مشرکین نے اور چیخنے لگے۔ ایک بات تو یہ تھی، اس کا اللہ تعالی نے رد فرمایا، اور اسی آیت کے اندر جہاں پر یہ مذکور ہے کہ اللہ کے سوا جن کی پرستش کی گئی ہے وہ سب عابد و معبود جہنم کا ایندھن ہے، مگر وہاں استثناء بھی موجود ہے، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، وہ لوگ جن کے حق میں ہماری طرف سے بھلائی کی بات پہلے ہو چکی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، مسیح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اور ملائکہ جو معصوم مخلوق ہے خدا تعالی کی، وہ اس جہنم سے دور رہیں گے، ان کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، ان کو مستثنا قرار دیا گیا۔ اور اس سلسلے میں جہنم کا ایندھن ان کے عابد ہی بنیں گے، اور باقی اس سے مراد ہے عام طور پر جو بے جان چیزوں کی یا دوسری چیزیں جو اسنام وغیرہ ہیں یا دوسرے شیاطین ہیں یا دوسری سرکش طاقتیں ہیں ان کی پرستش کرنے والے، وہ سب عابد اور معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے، لیکن یہ جو پاک لوگ ہیں وہ اس سے دور رہیں گے، اولئک انھا مبعدون، ان کو مستثنا قرار دیا گیا، ان کو اس جہنم سے کچھ واسطہ نہیں۔ ایک یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے، جس کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا تھا اور اس کو ایک کامل انسان بنایا اللہ نے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے اللہ تعالی نے صرف ماں کے واسطے سے پیدا فرمایا، اس میں ماں کا واسطہ نہیں ہے، عام طور پر ماں اور باپ دونوں کا واسطہ ہوتا ہے، اور حوا کے سلسلے میں وہاں عورت کا واسطہ نہیں ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں باپ کا واسطہ نہیں ہے، صرف ماں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی مثال تو بالکل واضح ہے کہ نہ وہاں باپ کا واسطہ ہے نہ ماں کا، خلق آدم و